تو دیکھو گے بہت بڑی نعمت اور بڑی بادشاہی یہ نظر آئے گا. یہ ان کا حال بیان کی, عظیم شان نعمت اور بہت بڑی بادشاہی نظر آئے گی. یہ سما یہ ظرف ہے وہاں پر, سما ہو تو حرف عطف ہوتا ہے پھر کے معنی میں, یہ سما ہے. یہ فا کے فتح کے ساتھ یہ ظرف کا معنی ہے. اس مقام میں جب تم دیکھو گے تو دیکھو گے بڑی عظیم شان نعمت اور بڑی بادشاہی اور سلطنت. اور یہ اعلی جنت جو ہوں گے جن کا یہ صلہ ذکر کیا جا رہا ہے, عالیہ ہوں ان کے جسموں پر ہوں گے سیاب و سندس خضر سبز رنگ کے باریک ریشم کے کپڑے. سندس باریک ریشم کو کہا جاتا ہے اور خضر اخضر سبز رنگ, اور استبرق دبیز ریشم کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں, رنگتیں بھی مختلف ہوتی ہیں, اور دبازت کے اعتبار سے اور رقیق ہونے کے اعتبار سے الگ الگ. تو جس کا جی چاہے کہ وہ پتلا باریک ریشم پہننا چاہے وہ اس کو دستیاب ہوگا, جو چاہے موٹا, جس کا جی چاہے کہ وہ موٹا ریشم پہنے وہ اس کے لیے حاضر ہوگا. یہ ان کا لباس ہوگا. یہ ریشم جو آج دنیا میں مردوں کے لیے حلال نہیں ہے, وہاں پر ہر جنتی کو یہ نصیب ہوگا. حضور کا فرمان ہے کہ ریشم یہ جو کیڑے سے یہ کیڑا جو ڈوڈی بناتا ہے ریشم کا کیڑا اور توت وغیرہ کے پتے کھاتا ہے اور اسی ڈوڈی میں بند ہو کر وہ پھر مر جاتا ہے, تو وہ اس کے منہ کا لعاب ہوتا ہے. پتے وغیرہ جو کھاتا ہے تو منہ سے ایک لعاب نکالتا ہے تو وہ بن جاتی ہے, ڈوڈی بنتی رہتی ہے. پھر اس کی تاروں کو کھینچ کر طریقے سے وہ دھاگے بنا لیتے ہیں, اس کو باریک بھی بناتے ہیں اور موٹا بھی بناتے ہیں. یہ ڈوڈی والا ریشم مراد ہے, اور اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے اس کو دنیا میں حلال نہیں قرار دیا گیا, الا یہ کہ جنگ کی حالت میں ہو یا کوئی بیماری لائق ہو جائے, کھجلی وغیرہ بعض ہوتی ہے, دوسرا لباس پہن نہیں سکتا, پھوڑے پھنسیاں ایسے ہو گئے یا خارش ایسی لائق ہو گئی ہے, اس وقت اجازت دی گئی ہے. وہ مجبوری یا اضطرار کی حالت سمجھی جائے گی, آگے پیچھے نہیں. نارمل حالت کے اندر اس کا پہننا مردوں کے لیے روا نہیں, عورتوں کے لیے روا ہے. تو ریشم سے یہ ڈوڈی والا ریشم مراد ہے جو کیڑے سے بنتا ہے, کیڑا جس کو بنا کر خود فنا ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنا یہ نتیجہ چھوڑ جاتا ہے. تو یہ جو مصنوعی ریشم ہوتا ہے آرٹیفیشل سلک, یہ جائز ہے مردوں کے لیے بھی. یہ اس ڈوڈی سے نہیں بنایا جاتا بلکہ یہ اور کچھ مواد ہوتے ہیں, درخت ہوتے ہیں یا پودے ہوتے ہیں, ان سے تیار کیا جاتا ہے. یہ سب پٹسن ہے یا اور دوسرے یہ ہیں, یہ روا ہے مردوں کے لیے بھی مصنوعی ریشم. لیکن یہ اصلی ریشم جو ہے یہ دنیا میں روا نہیں ہے. فرمایا وہاں پر باریک بھی اور موٹا بھی ریشم ان کو ملے گا لباس میں, اور پہنائے جائیں گے وہ کنگن چاندی کے. قدیم زمانوں میں یہ رواج تھا کہ بڑے لوگ جو ہوتے تھے وہ یہ سونے کے کنگن یا چاندی کے پہنتے تھے, کسرا بھی پہنتا تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت عدی بن حاتم, حاتم تائی کا بیٹا, حاتم تائی تو عیسائی تھا, بڑا سخی آدمی تھا, وہ تو عیسائیت میں ہی مرا ہے, لیکن اس کا بیٹا اور بیٹی ان کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی, حضور کے صحابی ہیں, بڑے بہادر اور بہت کام کے آدمی تھے. تو عدی بن حاتم سے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو کسرا کے کنگن پہنائے گا. تو ایران جب فتح ہوا تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ میں، تو کسرا کے مال کی تمام چیزوں کو مال غنیمت میں تقسیم کیا گیا تھا، وہ قالینے میں جو بہت قیمتی تھی ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے غازیوں کو تقسیم کر دی گئی تھی، اور تھوڑی دیر کے لیے وہ کنگن بھی ان کے ہاتھ میں ڈالے گئے تھے، حالانکہ یہ جائز نہیں، لیکن حضور نے پیشن کو ہی فرمائی تھی کہ تمہارے ہاتھ میں ڈالے جائیں، ڈال کر کے دکھا دیا، پھر اتار دیا ان کو، کیونکہ پہننا روا نہیں تھا، اور یہ عزت کسرا کے کنگن فرمایا دیکھو تمہارے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے، کسرا کی دنیا میں بڑی پوزیشن تھی، دو ہی سلطنتیں تھیں اس وقت، جیسا آج امریکہ اور روس ہیں ویسے ہی قیصر اور کسرا، تو بہرحال دنیا میں تو یہ پہنتے تھے لوگ، لیکن روا نہیں ہے مردوں کے لیے، جنت میں پہنائے جائیں گے یہ کنگن، یہ اللہ تعالی نے جو کہ شکر گزاروں کا نتیجہ ہوگا جزائے عمل میں اس کا ذکر فرمایا، علاوہ اس کے سقام ربهم پلائے گا ان کو ان کا پروردگار شرابن طہورا پاک شراب، یہ تمام نعمتیں ہوں گی اور ایک پاک شراب بھی ان کو ملے گی جس میں نہ نجاست اور گندگی ہوگی، نہ کدورت ہوگی، نہ سرگرانی ہوگی، نہ بوجھ ہوگا، دنیا کی شراب میں ایسا ہوتا ہے، قے بھی آتی ہے، بدبو بھی ہوتی ہے، بعض اوقات مختلف قسمیں شراب کی ایسی جو بدبودار ہوتی ہیں اور سرگرانی ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، بے ہوشی تاری ہوتی ہے، عقل خراب ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوگا، بڑی پاک شراب ہوگی اور اس میں سرور ہی سرور ہوگا، نہ سرگرانی ہوگی اور نہ بدبو ہوگی، نہ پیٹ میں کوئی کسی قسم کا خلل ہوگا، نہ بدن میں کوئی کسی قسم کی خرابی ہوگی، بلکہ خوشبو ہوگی مہکنے والی کستوری کی طرح، اور نہایت ہی پاک شراب ہوگی جس سے سرور ہی حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس شراب سے ان کو پلائے گا۔ یہ تمام باتیں ذکر کرنے کے بعد یہ بات یاد دلائیے، ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے، یہ جو چیزیں بھی وہاں نصیب ہوں گی یہ تمہارے اس ایمان اور ان اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم انجام دیتے تھے، وہ پہلے تفصیلات ذکر ہو چکی ہیں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں، ایفائے نظر کرنا، قیامت سے ڈرنا، بنی نوع انسان کے ساتھ بھلائی کرنی، محتاجوں کی دستگیری کرنی، مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، الغرض کے اللہ تعالی کے حقوق بھی ادا کرنا اور مخلوق کے حقوق بھی، کیونکہ ابرار ایسی لوگوں کو کہا جاتا، اپنی ذات کے حقوق بھی ادا کرنے اور مخلوق کے حقوق بھی اور اللہ کے حقوق بھی، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو دنیا میں تم نے انجام دیے، تکلیفیں اٹھائی اور پریشانیاں اٹھائی، صبر کیا تم نے، اللہ نے اس کے بدلے میں یہ پاک مقام جنت عطا کیا اور اس کی یہ نعمتیں جن کی تفصیل بیان ہوئی، یہ تمہارا بدلہ ہے، اور کان سعیکم مشکورا، تمہاری کوشش ٹھکانے لگی، ضائع نہیں کیا اس کو اللہ نے، کیونکہ ایمان اگر موجود ہے طے میں تو جو بھی انسان کوشش کرے گا، ریا نہیں ہے، شرک نہیں ہے، کفر نہیں ہے، عقیدہ پاک ہے، فکر انسان کی صحیح ہے اور نیت بھی خالص ہے، تو پھر جو بھی کام انسان کا ہوگا وہ ٹھکانے لگے گا، یہ تمہاری کوشش ٹھکانے لگی ہے اور تمہارے ان اعمال کی قدر دانی کی گئی، یہ قدر دانی کے نتیجے میں اللہ تعالی نے اس انجام تک پہنچایا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إنا نحن نزلنا بے شک ہم نے اتارا ہے آپ کے اوپر قرآن آہستہ آہستہ اتارنا بس آپ صبر کریں اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے اور نہ بات مانیں آپ ان میں سے کسی گنہگار اور ناشکر گزار کی اور ذکر کریں آپ اپنے پروردگار کا نام صبح اور پچھلے پہر اور رات کے وقت پر سجدہ کریں آپ اس کے سامنے اور تسبیح کریں اس کی ایک لمبی رات تک. بے شک یہ لوگ پسند کرتے ہیں جلدی ملنے والی اس دنیا کو اور چھوڑتے ہیں اپنے آگے ایک بوجھل دن. سورہ دار میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ابتدا میں اور پھر انسانوں کا شکر گزار اور ناشکر گزار ہونا پھر ان کا ہر ایک کا انجام شکر گزاروں کا انجام پہلے ناشکر گزاروں کا انجام ذکر کیا پھر ذرا زیادہ تفصیل کے ساتھ شکر گزاروں کا انجام اور ان کے مرتبے اور درجات اور نعمتوں کا ذکر فرمایا جو ان کو آخرت کے اندر حاصل ہونے والی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے کچھ ذکر فرمایا. اس کے بعد آخر میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا ذکر ہے کیونکہ آخرت کا بیان قیامت کا بیان یا توحید کا بیان یا رسالت کا ذکر اور اس کے علاوہ وحی الہی کا ذکر مکی صورتوں میں زیادہ تر یہ بنیادی اصول ہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. وہ سورہ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو بالکل ابتدائی صورتوں میں ہے یہ فرمایا کہ ہم آپ پر ایک بوجھل بات ڈالنا چاہتے ہیں قولن ثقیلا, وہ یہی قرآن کریم اور وحی الہی, اور پھر اس کے بعد سورہ مدثر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کرنے والوں کا رد کیا کہ وہ قرآن کریم کو جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جو نقل کیا ہوا چلا آ رہا ہے, اور بعض کہتے ہیں کہ یہ تو انسان کا کلام ہے. تو قرآن کریم کو ایسا کہنا جو نہایت ہی ہردرمی اور ضد کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, یہ تو ایک نصیحت ہے اور یاد دہانی کی بات ہے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت کی بات سے اعراض کرتے ہیں اور اس طرح بھاگتے ہیں بدکتے ہیں جیسا کہ گدھے ہوتے ہیں, شیر کی آواز سن کر گدھے جس طریقے سے بھاگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کا شکوہ کیا. پھر اس سے اگلی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو ظاہر فرمایا, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو وحی الہی کے نزول کے وقت اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی چلاتے تھے تاکہ قرآن کا کوئی لفظ اور کوئی حرف رہ نہ جائے, اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. کیونکہ قرآن کو جمع کرنا پھر اس کا پڑھانا یہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے. تو ایسا نہ کریں آپ, جب فرشتہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو دہرائیں, اور اس کی وضاحت اور تشریح بھی ہمارے ذمے ہے. تو قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت ان سب صورتوں میں بیان ہوئی. اس سورہ دہر کے اندر بھی انسان پر اللہ نے اس کو پہلا کر کے احسان فرمایا, ایک حقیر قطرہ آب سے سمیع اور بصیر انسان پیدا کیا, لیکن انسان یا تو شکر گزار بنتے ہیں یا ناشکر گزار. ناشکر گزاروں کا اجمال کے ساتھ انجام بیان کیا کہ ان کے لیے سلاسل اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے, وہ پھر اس کا انتظار کریں ہم. اور ابرار کا انجام اللہ تعالی نے بے حد و بے شمار نعمتوں کے ساتھ ذکر فرمایا, اور جو راحت ان کو وہاں ملنے والی, اور پھر اصولاً فرمایا کہ یہ تمہارے اعمال کی جزا ہے, تمہاری کوشش ٹھکانے لگی ہے. پھر قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو اور اس کا وحی الہی ہونا آخر میں پھر وہ مضمون بیان کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے, بے شک ہم نے اتارا ہے آپ پر قرآن تنزیلا, نزلنا تنزیلا, ساج ساج اتارنا یعنی آہستہ آہستہ اتارنا, ایک دم نہیں اتارا, بتدریج اتارا. دوسری کتابیں تو اکٹھی نازل ہوئی, جیسا کہ تورات اللہ نے بالکل ایک دم تختیوں پر لکھی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی, لیکن زبور کا بھی ایسا ہی ہے, دوسری کتابیں. لیکن قرآن کریم کو اللہ تعالی نے تمام آسمانی کتابوں سے اس کے نزول کے اندر ممتاز فرمایا. 23 سال کی زندگی کے اندر اللہ نے اس کو اتارا. ابتدان حضیرت القدس سے بیت العزت کے اندر, اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ بتدریج 23 برس کے اندر اللہ نے اس کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر اتار کر اس کو پورا کیا اور مکمل کیا. آخر میں سورہ مائدہ کی آیت سے اکملت لکم دینکم, یہ آہستہ آہستہ اتارا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان امور آخرت کے اعتبار سے یہ بالکل ایسے ہیں جیسے طفل مکتب ہوتے ہیں, آخرت کی باتوں کو, عالم بالا کی باتوں کو, برزخ اور حشر نشر کی باتوں کو, جنت اور دوزخ کی باتوں کو, اللہ کی ذات اور صفات کی باتوں کو یہ ایک دم نہیں سمجھ سکتے. جیسا کہ بچہ ہوتا ہے, ایک بچے کو ساری کتاب ایک دم نہیں پڑھائی جاتی, بلکہ اس کو آہستہ آہستہ بتدریج واقف کرایا جاتا. ایک دم کتاب پڑھا دیں تو اس کے کچھ نہیں آئے گا ذہن میں, اگر آہستہ آہستہ اس کو پڑھائیں گے سبکن سبکن تو پھر وہ اس کے ذہن میں بیٹھتی جائے گی. اسی طریقے سے چونکہ قرآن میں وہ تمام حقائق بیان کیے گئے ہیں, اور انسانوں کے ذہن چونکہ اکثر و بیشتر کمزور ہیں, اس لیے تدریج کا لحاظ رکھا گیا ہے تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ چیز آہستہ آہستہ آتی جائیں. اور سورہ فرقان میں اللہ تعالی نے فرمایا, قرآن میں ہم نے آیات اتاری ہیں, اگر کوئی دشواری پیش آتی ہے تو اللہ تعالی اس کی مزید وضاحت فرما دیتے ہیں, تشریح اور تفسیر بیان فرما دیتے ہیں, دوسرے موقع پر دوسری آیات کو نازل فرما کر یا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر باطنی وحی نازل فرما کر اس کی وضاحت کرا دیتے ہیں. اس طریقے سے دلوں میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے اور راسخ ہو جاتی ہے. جیسے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، قرآن کی جو آیات بھی نازل ہوتی تھی ہم ان کے مطابق عمل بھی کرتے تھے، جو حکم آیا اس کی تعمیل کی اور اس کو سیکھا اور سمجھا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے دونوں چیزیں اخذ کی، علم بھی اخذ کیا اور عمل بھی اخذ کیا، ہم ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے تھے. اور یہ چیز جو ہے تدریج میں ہی ہو سکتی ہے، ایک دم ہی اگر کتاب پڑھ کر سنا دی جائے تو اس سے نہیں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتدریج اس کتاب کو نازل فرما کر لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں بٹھا دیا، کیونکہ آئندہ رہتی دنیا تک اور ہمیشہ کے لیے اللہ نے اسی کو پروگرام بنایا ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے، جنات کے لیے، مکلف مخلوق کے لیے اللہ نے اسی کو دستور العمل بنایا ہے، قانون بنایا ہے. اس واسطے اس کو آہستہ آہستہ بتدریج اتار کر راسخ کر دیا ہے ذہنوں میں. سو اس سلسلے میں جو مشکلات آتی ہیں اللہ نے فرمایا، پس صبر کریں آپ اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے. ظاہر بات ہے کہ اس کتاب پر عمل کرنا، اس کو دنیا میں قائم کرنا، یہ مشکل کام ہے، یہ قول ثقیل ہے. یہ پہلے تو اس کو یاد کرنا اور سمجھنا، پھر اس کے مطابق عمل کرنا، پھر اس کو آگے چلانا، اس کے نظام کو دنیا میں قائم کرنا، یہ ساری باتیں دشوار ہیں. پھر مخالفین جو ہیں وہ اس کو کوئی شعر کہتا ہے، کوئی کہانت کہتا ہے، کوئی جادو سے تعبیر کرتا ہے، کوئی افتراء کہتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے اس کا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے. طرح طرح کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں لوگ اور مخالفت کرتے ہیں ہر طریقے سے. تو اس کتاب کی مخالفت ہوتی ہے، اور پھر کافر لوگ اس نظام کو پسند نہیں کرتے جو قرآن پیش کرتا ہے، اس واسطے کہ ان کی چودراہٹ ختم ہوتی ہے. ایسے ہی دوسرے مذاہب والے بھی تو اس سلسلے میں وہ مزاحمت کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں. جیسا حدیث میں آتا ہے، جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان مبارک سے جب اس کو پڑھتے تھے تو کافر سن کر گالیاں دیتے تھے. وہی لانے والے کو بھی، پیغمبر کو بھی اور خدا کو بھی معاذ اللہ گالیاں بکتے تھے. اس لیے اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ آپ اس کو اتنا بلند نہ پڑھیں جس سے کافر سن کر اتنا پروری کریں، اور اتنا آہستہ بھی نہ پڑھیں گے جس کو اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں. درمیانے درجے میں آپ وابتغ بین ذالک سبیلا، تاکہ اپنے حضرات سن لیں اور دوسرے جو فتنہ پروری کرتے ہیں وہ اس سے باز آئیں. تو حدیث میں موجود ہے کہ مکے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک درے کے اندر نماز اپنے ساتھیوں کو پڑھا رہے تھے، مکے کے اندر تو آبادی سے الگ گھروں میں نہیں، مطلب کوئی درہ تھا اس میں. اتنے میں ایک کافر آیا اور وہ آ کر نماز کی حالت میں حملہ‌آور ہونا چاہتا تھا، اس کو برا لگتا تھا کہ یہ نہیں پڑھ رہے، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں. تو حضرت سعد بھی وہاں موجود تھے، حضور کے ماموں جو برادری میں ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ کافر حملہ آور ہو رہا، تو قریب میں نے دیکھا کہ اونٹ کا ایک جبڑا پڑا ہوا تھا، ہڈی کا بڑا، تو میں نے اٹھا کر کے اس کافر کے سر میں دے مارا تو وہ زخمی ہو گیا شدید، اور بھاگا وہ وہاں سے. حضرت اس بات کو اس میں ذکر کرتے تھے کہ سب سے پہلے میں نے کافر کا خون گرایا مکی زندگی کے اندر، وہ بھاگا پھر وہاں سے، سمجھا کہ یہ تو مزاحمت ہوگی، وہ حملہ آور ہونا چاہتا تھا اور نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا. تو ان تمام باتوں کے آگے اللہ نے فرمایا کہ آپ صبر کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، پھر آپ کے پیروکاروں کو، فاصبروا ان اللہ مع الصابرین. تو یہ صبر بہت بڑا اصول ہے دین اسلام کا اور ملت ابراہیمیہ کا. اطاعت کے وقت بھی صبر کرنا پڑتا ہے، معصیت سے اپنے آپ کو روکنے کے وقت بھی صبر سے ہی کام لینا پڑتا ہے، اور مصائب اور تکالیف جب آتی ہیں اس وقت بھی یہ صبر کا اصول ہی کاربند ہو. جو اس پر کاربند رہے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو اس اصول کو چھوڑ دے گا کامیابی اس کے حصے میں نہیں آئے گی. اس لیے چونکہ پروردگار کا حکم ہے اس لیے صبر کریں آپ. اور پھر مشرق اور کافر ہر طریقے سے مخالفت کرتے ہیں، لالچ دے کر بھی، دباؤ ڈال کر بھی، اور زور سے بھی، طاقت سے بھی، گھمنڈ سے بھی، ہر طریقے سے. لہذا رب کے حکم کے سامنے صبر کرتے رہیں، اور ان میں سے کسی گنہگار پاپی کی اور ناشکر گزار کی بات نہ مانیں. یہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کو پھیر دیں اور موڑ دیں، آپ اس کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں اور پیغام حق پہنچانا ترک کر دیں، توحید کے معاملے میں مداہنت اختیار کر لیں. یہ تو یہی چاہتے ہیں، لیکن یہ نہیں، کسی گناہگار اور کسی ناشکر گزار کی بات کو نہیں ماننا. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ کفر والے لوگ جو کوئی گناہ کی بات اور کوئی ناشکر گزاری کی بات کریں گے تو اس کو نہیں ماننا، لیکن اگر کوئی اچھی بات کہیں گے تو اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. کافر بھی اگر کوئی اچھی بات کہتا ہے جو کہ دین کے کسی اصول کے مخالف نہیں ہے تو اس کو مان لے گا، کوئی تو گناہگار نہیں ہوگا. لیکن ایسی بات جو گناہ پر مشتمل ہے یا ناشکر گزاری پر مشتمل ہے اس کو ماننے کی اجازت نہیں دی. اور یہ تو صبر کا حکم دیا، اس کے علاوہ مصائب کو کم کرنے کے لیے اور پریشانیوں کو اپنے آپ سے ہٹانے کے لیے فرمایا واذکر اسم ربک، اپنے رب کا نام یاد کرتے رہیں صبح بھی اور پچھلے پہر بھی، ہر وقت اس کو یاد رکھیں. خصوصاً یہ جو دن کے دونوں حصے ہیں ان کو بہت زیادہ ذکر کیا گیا، صبح بھی پچھلا پہر بھی. اپنے رب کا نام ذکر کرتے رہیں، یہ ذکر دل کو تقویت دینے والا اور خدا کا قرب دلانے والا اور اللہ کے ساتھ انسان کے تعلق کو قائم رکھنے کا ایک قوی ترین ذریعہ اور خدا کے عذاب سے نجات دلانے والا. حضور کا فرمان ہے اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی چیزوں میں اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے. ما من شین انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، جو چیزیں بھی اللہ کے عذاب سے بچاتی ہیں وہ اللہ کے ذکر کے برابر کوئی چیز نہیں ان میں سے، کہ خدا کے عذاب سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے. اور اس لیے رب کا نام ذکر کرتے ہیں صبح اور رات کے وقت بھی سجدہ ریز ہوں پروردگار کے سامنے، جیسا کہ سورہ مزمل کے اندر ابتدا میں ہی ذکر کیا گیا قم اللیل، رات کے اندر قیام کریں. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور اس جماعت کے لیے جس نے دنیا میں کوئی اچھا نظام قائم کرنا ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، تاکہ اس کا تعلق باللہ درست رہے، قائم صحیح رہے. تو یہ رات کے وقت سجدہ ریز ہوں، اور پھر رات کے کافی حصے تک خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے. ظاہر ہے کہ جو نماز پڑھے گا پھر وہ تسبیح بھی کرے گا، تو جتنا ممکن ہو، یہ اللہ تعالی نے فرمایا، اور تسبیح بھی بیان کریں رات کے ایک لمبے حصے تک، تاکہ دل بھی اس میں تقویت پکڑے، تعلق بھی درست رہے. اور یہ تسبیح اور ذکر دونوں، ذکر زبانی بھی ہے جو سب سے آسان ہے، تسبیح کرنا، استغفار کرنا، تحلیل کرنا اور وہ پاک کلمات اپنی زبان سے دہرانا جو اذکار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ قلبی ذکر بھی ہے، دل میں انسان خدا تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. ایک تو یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں کا تصور کرتے ہوئے ان کا شکر ادا کرتا رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ روح اور قلب کے ساتھ بھی تسبیح یا اللہ کے ذکر کو دہراتا رہے. یہ زیادہ محنت اور مشقت کے بعد ہی چیز حاصل ہو سکتی ہے. یہ فرمایا آپ یہ کام کریں. ان مشرکین اور کفار کے مقابلے میں جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے نظام کی، اور اس کو وہی الہی بھی نہیں مانتے اور اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں، ایک صبر سے کام لیں، اللہ کا ذکر کریں، رات کو نماز قائم کریں، سجدہ ریز ہوں، تسبیح بیان کریں، یہ علاج ہے ان چیزوں کا. تمام افکار کو کم کرنے کے لیے، غموم اور اندیشوں کو کم کرنے کے لیے، مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اور نظام حق کو قائم کرنے کے لیے، اپنی صلاحیت اور ملکیت کو بڑھانے کے لیے یہ علاج تجویز فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. اور آگے پھر کفر اور شرک کرنے والوں کی گندی ذہنیت کو ذکر کیا، ان کے نفسیات کو ذکر کیا. کافروں کی سائیکالوجی یہ ہے، ان کی نفسیات یہ ہیں، ان ہاؤلاء یحبون العاجلہ، یہ تو بس جلدی کی زندگی کو ہی پسند کرتے ہیں، عاجلہ جو جلدی ختم ہو جاتی ہے دنیا کی دن. اسی کی محبت میں منہمک ہیں، جو بات کریں گے دنیا کی زندگی کے بارے میں کریں گے، اور جو بڑا بوجھل دن ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. آگے بہت بڑا بھاری اور بوجھل دن آ رہا کہ تمام اعمال کا وہاں پر محاسبہ ہوگا اور جزائے عمل پیش آئے گا. یہ کافروں کی سائیکالوجی ہے، صرف دنیا کی محبت، جو بات کرنی ہے دنیا کے بارے میں، دین کی کوئی بات نہیں، اللہ کے ذکر کی، عبادت کی، جو بات ہے دنیا کے بارے میں. جیسا کہ آج دنیا کی جتنی اقوام ہیں ان کا یہی حال ہے، روس ہو، امریکہ ہو، برطانیہ، فرانس، یہ تمام کے تمام، چائنا، ویتنام وغیرہ، جتنے دنیا کی بات ہی کریں گے، یا کھیل تماشے کی، یا لہو و لعب کی، آخرت کی بات کا کوئی نہیں ہوگا. کہ آگے وہ دن بھی آ رہا ہے، محاسبہ ہوگا وہاں، اس کے لیے کیا کچھ سامان ہم تیار کر رہے ہیں. بلکہ لہو و لعب کی چیزیں اس قسم کی جدید تمدن نے سامنے پیش کر دی ہیں کہ ان کے اندر آدمی پھنسا رہتا ہے، اور ایسی غفلت طاری ہوتی ہے کہ وہ پھر آخرت کا تصور ہی نہیں کرتا، نہ دین کا تصور کرتا. ہر وقت کھیل تماش، گانے ہو رہے ہیں، تصویریں نظر آ رہی ہیں، ٹیلی ویژن پر بیٹھ جاؤ، یا کسی کلب میں چلے جاؤ، یا تھیٹر میں چلے جاؤ، اور طرح طرح کے یہ لاو لاب کی چیزوں کو یاد کر کے انسان کو قطن غافل بنا دیے گئے. کیا حل، کوئی تصور نہیں. کافروں کی سائیکالوجی یہ ہے کہ جس کو لوگ کہتے ہیں بڑی ترقی ہو گئی، ٹیلی ویژن گھر گھر میں آئے گا، ترقی کیا ترقی ہوگی، خاک ترقی ہوگی، انسانیت سے انسان کو بالکل مٹا کر جہنم کا شکار بنا دیا، نہ خدا کا ذکر ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی حق حقوق کا ہے، ظلم و تعدی، جور، پیٹ پروری اور لاہو لاب کے سوا کچھ نہیں. بات ہے تو دنیا کے بارے میں ہی ہے، دنیا کیسی اچھی ہو جائے، دولت کیسے ہمارے پاس آئے. کوئی ذرائع کو نہیں دیکھنا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کس ذریعے سے آ رہی ہے دولت. خرچ کرنے کو بھی نہیں دیکھنا کہ ہم کیسا خرچ کر رہے ہیں، بس دولت ہو اور اپنی منمانی مرضی ہم چلاتے رہیں. سو اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں کی سائیکالوجی ذکر فرمائی، ان کی نفسیات، مومن کی نہیں. مومن تو پابند ہے، اسی لیے حضور کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کی آنکھ میں قید خانہ ہے، سجن المومن جنت الکافر. قید خانے میں آدمی پابند ہوتا ہے، ایسے مومن پابند ہے، وہ منمانی کاروائی نہیں کر سکتا، وہ رسومات اور بدعات سے مجتنب رہے گا اور ایسی باتوں سے جو آخرت سے غافل بنانے والی ہوں گی بچتا رہے گا، اور آخرت کا تصور ہر وقت سامنے رکھے گا. کوئی مومن سچا صحیح کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا، غافل ہوگا تو کافروں کی ذائقہ روزی میں جائے گا، ان کی نفسیات میں شمار کیا جائے گا. فرمایا یہ لوگ پسند کرتے ہیں اس جلدی والی زندگی کو اور چھوڑتے ہیں اپنے پیچھے ایک بہت بڑا بھاری دن. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور آخر میں پھر انسان کو اس کی تخلیق کا مسئلہ یاد دلا کر اللہ کے ذکر کی طرف اور ظلم و تعدی سے بچنے کی طرف توجہ دلائی.